świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 grudnia, punktualnie 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Lada moment, początek narady u prezydenta. Jej tematem stan służby zdrowia. O szeregu nieprawidłowości informuje NFZ po kontroli w szpitalu w Pszczynie, gdzie zmarła ciężarna 30-latka. Śnieg z deszczem i deszcz, a do tego silny wiatr. Przed niesprzyjającą aurą ostrzegają synoptycy. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się właśnie narada w sprawie poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Oprócz Andrzeja Dudy biorą w niej również udział premier Mateusz Morawiecki, członkowie Rady Funduszu Medycznego oraz eksperci medyczni. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Powiedz, jakie tematy mają zostać omówione w czasie spotkania? Rząd ma przedstawić swoje działania na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Będzie też mowa o funkcjonowaniu Funduszu Medycznego. Przypomnę, nieco ponad rok temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie. Zadaniem funduszu jest m.in. zapewnienie odpowiednich świadczeń dla dzieci i osób starszych, które cierpią na choroby rzadkie i nowotworowe. Chodzi m.in. o leczenie w nowoczesnych szpitalach, w razie potrzeby także leczenie za granicą. Spotkanie ma potrwać 1,5 godziny, po nim uzyskamy więcej informacji. Karol Surówka, dziękuję. 650 tysięcy złotych kary nakłada Narodowy Fundusz Zdrowia na szpital powiatowy w Pszczynie. To tam we wrześniu zmarła ciężarna 30-latka, która trafiła do placówki po tym, jak odeszły jej wody. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kontrola NFZ-u przeprowadzona w związku ze śmiercią kobiety wykazała liczne nieprawidłowości, mówi prezes funduszu. Filip Nowak podkreśla, że do zadań płatnika należy kontraktowanie i finansowanie świadczeń, ale też kontrolowanie ich realizacji. Nasza kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, zarówno organizacyjnych, ale także nieprawidłowości w postępowaniu medycznym. W szpitalu w Pszczynie doszło do naruszenia praw pacjenta, informuje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Po pierwsze, do naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, również do świadczeń zdrowotnych ze względu na to, że było zagrożone życie lub zdrowie i te świadczenia zdrowotne powinny być udzielone natychmiast, kiedy to zagrożenie się pojawiło. Stwierdziliśmy również naruszenie praw pacjenta do informacji, do dokumentacji medycznej, a także do godności, jeżeli weźmiemy pod uwagę całość sytuacji. Wyniki kontroli w szpitalu w Pszczynie zostaną przekazane prokuraturze. Straż Graniczna przyjmuje wnioski o akredytacje prasowe umożliwiające wjazd na teren przygraniczny. Wizyty dziennikarzy będą miały charakter zorganizowany. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poborzy wyjaśnia, że dziennikarze mogą wnioskować o wjazd na teren podległy danej placówce służby granicznej, a zgodę będzie wydawał jej komendant. Oczywiście mamy świadomość, że tych zgłoszeń na początku będzie bardzo dużo, w związku z tym komendant Straży Granicznej właściwej placówki będzie kompletował zestaw mediów, które w danej chwili, danego dnia będą wjeżdżały na teren objęty tym rozporządzeniem, tak aby zapewnić pełny pluralizm tych mediów. I taka grupa pod kontrolą i opieką funkcjonariuszy Straży Granicznej będzie mogła ten obszar wizytować. O północy szef MSWiA wprowadził na 3 miesiące zakaz przebywania na obszarze 183 miejscowości położonych przy granicy z Białorusią. Nie obejmuje on mieszkańców tych terenów oraz osób prowadzących tam działalność. Przed śnieżycami ostrzega IMGW. Śnieg, deszcz ze śniegiem i sam deszcz prognozowany jest w całym kraju. Do tego silny wiatr. Na wschodzie głównie to będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie deszczu ze śniegiem i samego deszczu. I wiatr nadal porwisty, porywy na zachodzie do 65 km na godzinę. Mówiła Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. Linie lotnicze w Japonii na polecenie władz wstrzymują na miesiąc rezerwację biletów do tego kraju. Wczoraj zamknięto granice dla obcokrajowców, którzy nie mają kart stałego pobytu w Japonii. Dziś całkowity zakaz wjazdu bez względu na status wizowy rozszerzono na obywateli 10 państw południa Afryki. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Dziennik Japan Times decyzję japońskiego Ministerstwa Transportu określa mianem zaskakującej. Na miesiąc polecono bowiem liniom lotniczym zamrożenie systemów rezerwacyjnych na loty do Japonii ze względu na wariant Omikron koronawirusa. Wcześniej Japonia ogłosiła już zamknięcie granic dla obcokrajowców nieposiadających kart stałego pobytu w Japonii. Teraz całkowitym zakazem wjazdu bez względu na status wizy objęto obywateli 10 państw afrykańskich. Jak pisze dziennik, dwóch japońskich przewoźników All Nippon Airways i Japan Airlines zastosowało się do zaleceń ministerstwa. Nowych rezerwacji na przylot do Japonii nie będą mogli robić także Japończycy przebywający poza granicą. granicami kraju. Japończycy powracający z południa Afryki będą zobowiązani do zaostrzonych reguł kwarantanny po przylocie. Po powrocie do Japonii będzie ich obowiązywała 10-dniowa centralna kwarantanna oraz kolejne 4 dni kwarantanny domowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do tych informacji pogodowych, które pojawiły się w serwisie, tylko dodam, że nocą w Bieszczadach dosypie kolejne 10 cm śniegu, a nocą na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do plus 5 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Na północy przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg, a wiatr, jak słyszeliśmy, umiarkowany i dość silny, na Suwalszczyźnie w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne. Jutro na plusie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po 15. Dzień dobry Państwu. Don't let them go. Robbie Williams na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Witamy Państwa serdecznie. Oczywiście te najważniejsze informacje, te, które pojawiają się w serwisach informacyjnych, również w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Między innymi te związane z pandemią koronawirusa. Oczywiście to już za chwilę o obostrzeniach związanych z tym nowym wariantem Omikrona. Oczywiście będzie także o sytuacji na granicy wschodniej. Zapytamy polityków, co sądzą o tej bieżącej sytuacji. Także będzie o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, właśnie o spotkaniu poświęconym zagrożeniu ze strony Rosji oraz sytuacji na granicy Białorusi z Unią Europejską. Będzie także o pakiecie sankcji wobec białoruskiego reżimu. Tu akurat Bruksela ma dziś wiele do powiedzenia i my te najświeższe informacje przekażemy Państwu natychmiast. Ważne informacje pogodowe, ważne informacje drogowe. I oczywiście także niespodzianki dla Państwa, bo przygotowaliśmy również wejściówki na zbliżający się w Trójce już wielkimi krokami w najbliższą niedzielę koncert. W tej sprawie i nie tylko. Oczywiście przyda się adres mailowy. Przypomnę dla porządku zd3@polskieradio.pl 71335 prócz adresu mailowego także numer SMS i numer telefonu 22 i 7 3. 11 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Witamy co najmniej do 19. Coldplay, a za chwilę zajrzymy do kalendarza, także tego muzycznego. I used to rule the world. Missionaries in a foreign field. Oh, so- Śledzimy spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Tam trwa narada w sprawie poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Oprócz prezydenta także premier, minister zdrowia, członkowie Rady Funduszu Medycznego oraz eksperci medyczni. Właśnie teraz trwa wystąpienie ministra zdrowia, który mówi o nowym wariancie koronawirusa. Oczywiście o tym w naszej audycji również będziemy mówić. Pierwsze sygnały od państwa w skrzynce mailowej. Witam redaktora w grudniu, po południu. No tak, właśnie witamy. Ani się obejrzeliśmy, a tu proszę bardzo. Najdłuższy, bo 31 dni trwa, ale moim zdaniem najszybszy miesiąc w roku już właśnie się rozpoczął. Środa, 1 grudnia, 335 dzień tego roku. No i też ani się obejrzymy, bo 12 minut zostało do zachodu słońca. Dzień potrwa 8 godzin i 5 minut. Z kalendarza świąt osobliwych dziś Światowy Dzień Numizmatyka i też Dzień Jubilera, obchodzony w dniu świętego Eligiusza, patrona między innymi złotników i grawerów. Panowie słyszeli? Jak nie, to powtórzę. A jak nie, to przejdziemy do następnego punktu naszej kartki z kalendarza. Bo teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. I najlepsze życzenia urodzinowe. 77 lat kończy John Densmore, perkusista Doorsów. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna stars fall from the sky for you and I. Dorsi z muzycznego kalendarza, oczywiście z najlepszymi życzeniami dla perkusisty formacji John Densmore, kończy 77 lat. No i oczywiście w przygotowaniu także niezwykłe wydawnictwo. No nie wiem, czy mogę zdradzić szczegóły, ale w 50. rocznicę wydania LA Woman może pojawić się odświeżona wersja tej właśnie płyty. Z pewnością o tym jeszcze będziemy mówić, a jeśli nie zdążymy w dzisiejszej i jutrzejszej audycji, to na pewno w mediach społecznościowych Trójki. Polecamy.

Państwo już przypominają pozostałym zmotoryzowanym noga z gazu, bo w wielu miejscach trudne warunki jazdy. I o warunkach jazdy, ewentualnych utrudnieniach już za chwilę. Za moment także skrót wiadomości, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład laptop Acer, procesor Intel teraz za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M12 teraz za jedyne 590 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Brr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W PKN Orlen stawiamy na rozwój, ale zrównoważony. Szczególnie względem środowiska, bo każdego dnia na naszych stacjach korzystamy ze składników od polskich producentów. Pomagamy najbardziej potrzebującym. Ułatwiamy segregację śmieci. Korzystamy z ekologicznych rozwiązań. I w ten sposób szerzymy odpowiedzialne postawy. PKN Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Żegnamy reklamy. Jeszcze przed 15.30 sprawdzamy, cóż tam na drogach. Radio Nawigator. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Dzień dobry. Wyraźnie widać już popołudniowe korki. Tak jest między innymi na S8, na obwodnicy Warszawy i to na obu jezdniach. Jadą powoli zarówno kierowcy w stronę Białegostoku, jak i do Wrocławia. Zator w stronę centrum miasta jest od węzła Łabiszyńska po Żoliborz. W przeciwnym kierunku także na odcinku Bemowo-Żoliborz. Spowolnienia także już na 79 z Warszawy do Piaseczna. Korki także na Pomorzu na obwodnicy Trójmiasta. W zatorze utkną kierowcy chcący wjechać na S7, a jadący drogą 89. Chodzi o wjazd na S7 węzłem Gdańsk-Port. Korki w samym Gdańsku na ulicach, a także na obwodnicy na S6. Zatrzymujemy się bądź jedziemy bardzo wolno za węzłem Wielki Kack na jezdni w stronę Łodzi, a także za węzłem Gdańsk-Karczemki. Kierowcy stać muszą także na Krajowej 7 przy dojeździe do tego węzła. Korek wymaga dużo cierpliwości, bo ma już ponad 3 km, a powodem są między innymi prace drogowców. Krajowa 1 na odcinku, gdzie zmienia się w drogą ekspresową S1 pomiędzy węzłem Podwarpie i Parkiem Brzozowym, to oczywiście Dąbrowa Górnicza. Tam trwa rozbudowa trasy i gigantyczny korek jest już w obie strony. A4 na odcinku Katowice-Opole, tam także remonty i już w okolicach Góry Świętej Anny widać spowolnienia na obu jezdniach, czyli zarówno dla podróżujących do Opola, jak i do Katowic. Przypomnę, że remontowany jest w stronę Katowic około 18-kilometrowy odcinek A4. Z kolei do Opola około 12-kilometrowy jest zwężenie do jednego pasa w obie strony, więc i kierowcy do Opola i do Katowic jadą jednym pasem. Bardzo dziękujemy. Więcej informacji z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz punktualnie 15.30, czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. 13 grudnia rozpoczną się w Polsce szczepienia dzieci między 5 a 11 rokiem życia, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tego dnia do naszego kraju mają dotrzeć szczepionki dla tej grupy wiekowej. Wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła, że preparaty przeciw COVID-19 dla dzieci będą dostępne w Unii szybciej niż planowano. Nieprawidłowości organizacyjne oraz nieprawidłowości w postępowaniu medycznym wykazała kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu w Pszczynie. Przeprowadzono ją po tym, jak we wrześniu w placówce zmarła ciężarna pacjentka. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 650 tysięcy złotych. W Pałacu Prezydenckim trwa narada w sprawie poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Oprócz Andrzeja Dudy biorą w niej też udział premier Mateusz Morawiecki, członkowie Rady Funduszu Medycznego oraz eksperci medyczni. 4 osoby zostały ranne w wyniku wybuchu bomby lotniczej z czasów II wojny światowej w pobliżu dworca głównego w Monachium w Niemczech. Trwały tam prace budowlane. Wstrzymano chwilowo ruch kolejowy. Pełny serwis w Trójce o 16. Bardzo dziękujemy. No i sprawdźmy, cóż tam w pogodzie słychać. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, prawie wszędzie deszczowo, do tego na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie oraz w Bieszczadach będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No jak wcześniej wspominałem, nocą w Bieszczadach dosypie kolejne 10 cm śniegu. No i wietrznie zwłaszcza na północy oraz w centrum kraju, wiatr w porywach do 80, w górach do 110 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. No i nocą na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do 5 na Podkarpaciu. No i jeszcze sprawdźmy, coż tam jutro. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Na północy przelotnie popada deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. No i wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny na Suwalszczyźnie oraz w górach porywisty, do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. No to już, czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki, ale wypisujemy się z masowej histerii związanej z nieprzyznaniem Robertowi Lewandowskiemu złotej piłki. Ten temat oczywiście nie schodzi z tytułowych stron w polskich mediach sportowych. Mamy na szczęście, jak to w świecie sportu, bieżące tematy. W kraju za nami pierwsze dzisiejsze spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski i w Krakowie niespodzianki nie było. Miejscowa Garbarnia dostała lekcję futbolu od lidera PKO Ekstraklasy. Przegrała z Lechem Poznań 0-4. Trwa mecz w Niecie, czy Brookbet Termalika do przerwy przegrywa z Rakowem Częstochowa 0-2. A propos Rakowa, jak informuje portal Sportowe Fakty, gdyby doszło do przenosin dotychczasowego trenera ekipy spod Jasnej Góry Marka Papszuna do warszawskiej Legii już zimą, jego miejsce zajmie dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. Z kolei za tym, że do trenerskiego transferu z Częstochowy do Warszawy dojdzie już niebawem, przemawia to, że wczoraj dyrektorem sportowym Mistrzów Polski został Paweł Tomczyk, uchodzący za człowieka Papszuna. Co z tego wyniknie? Dowiemy się z gazet, jak mówił Kwinto do Duńczyka w pierwszej części Wabanku. Więcej konkretów w sprawie przełożonego ekstraklasowego spotkania Radomiaka-Radom z Piastem Gliwice. Mecz, który miał się odbyć w najbliższą niedzielę, z uwagi na przypadki zakażenia koronawirusem w ekipie Piasta, nie odbędzie się w pierwotnym terminie. Nowy to 14 grudnia, godzina 20:30. Kibice Skoków na początku sezonu w kiepskich humorach. Może przełamanie u naszych reprezentantów, na razie kompletnie zawodzą, przyjdzie w najbliższy weekend. Powinno im pomóc to, że teraz będą skakać na własnych śmieciach na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle Malince i w związku z tym trener naszej kadry, Michał Doleżal, mógł wystawić liczniejszą niż zwykle reprezentację, to aż 13 zawodników. Stefan Hula, Maciej Kot, Jarosław Krzak, Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Tomasz Pilch, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Jan Habdas. Na piątek zaplanowano oficjalny trening i kwalifikacje. W sobotę odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. A kolejny serwis sportowy na naszej antenie za 2 godziny. Trójka. Program trzeci. Ja już czekam z niecierpliwością. Jak pan to tak szybko zrobił? Trzeba było uważać. Za 26 minut będzie 16. Potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. jak działać sprawnie wraz z dziś wprowadzonymi nowymi obostrzeniami. Tu i wczoraj, przedwczoraj w audycji popołudniowej mówiliśmy o obostrzeniach dotyczących m.in. restauracji. Dwie dwójki i siedem trójek. Na co dzień sprawdzają dowody niepełnoletnim, czy mają prawo pić alkohol. Jaka to jest różnica? Przecież też nikt nie dał prawa sprawdzać dowodu, a sprawdzamy to w restauracjach. A raptem certyfikatu covidowego już nie mogą. Taka trochę hipokryzja. Chodzi raczej o pieniądze. Boją się, że stracą klientów. Jak słyszałem, te paszporty czy certyfikaty covidowe tylko dobrowolnie. No właśnie i tu pole do dyskusji. Zapraszam, zachęcam. zd3@polskieradio.pl 71335. Nie tylko mail i numer SMS, także nasz numer telefonu. A może przede wszystkim najszybciej i najłatwiej. Dwie dwójki i siedem trójek. A za chwilę ważne sprawy geopolityczne, nie tylko z naszego punktu widzenia, także unijnego i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przeniesiemy się za moment do Rygi. Aurora w programie trzecim Polskiego Radia. Za 20 minut 16. NATO ponownie przestrzegło Rosję przed ewentualną inwazją na Ukrainę. Ministrowie sojuszu zebrani na spotkaniu w Rydze podkreślili, że taka agresja będzie Rosję sporo kosztować. Sytuacja na wschodzie była głównym tematem dwudniowego spotkania polityków w stolicy Łotwy. Zakończone w Rydze spotkanie obserwował na miejscu nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Witam cię w audycji popołudniowej. Powiedz, co dokładnie grozi Rosji w przypadku agresji? Te oświadczenia, które dzisiaj opublikowali ministrowie na koniec spotkania, są w zasadzie zbieżne z tym, co wczoraj mówił zarówno sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, jak i minister, czy też szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Antony Blinken. Dzisiaj zresztą te słowa powtórzył Josep Borrell, szef dyplomacji Unii Europejskiej, że jakakolwiek agresja rosyjska na Ukrainę będzie Rosję sporo kosztować politycznie i ekonomicznie. Pewnie zapytasz o szczegóły, a ja powiem nie wiem. To znaczy ministrowie ani inni politycy o tych szczegółach mówić nie chcieli, co dokładnie na to może zrobić w kwestii właśnie rosyjsko-ukraińskiej. Przypomnijmy tylko, że chodzi tutaj o koncentrację wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą, bo od kilku tygodni Rosja przerzuca właśnie na tę granicę ciężki sprzęt, wojska, czołgi, artylerię, drony, podobnie jak robiła to w kwietniu tego roku. Wtedy konflikt, czy też napięcie udało się rozwiązać

Czasem bywam niczym sztorm, fale przegirwą. Ty to możesz wstrzymać, więc błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam. Ponownie temat granicy tej właśnie naszej białorusko-polskiej i granicy białorusko-unijnej w naszej audycji. To już niemal wojna z terenu Białorusi. Ostrzelano polskie maszty oświetleniowe, które oświetlają pas graniczny. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że w tej sprawie wezwany został atasze obrony Białorusi. Więcej na temat sytuacji na granicy z Białorusią Radosław Masłowski. Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej, poinformował o tym dziennikarzy w Sejmie wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Te strzały z broni pneumatycznej były z dwóch różnych kierunków, więc to pokazuje, że to była akcja celowa, świadoma i to też zakrojona na taką dość szeroką skalę i na pewno nie pochodząca od imigrantów, bo oni przecież broni nie mają. Od północy obowiązuje rozporządzenie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego dotyczące zakazu przebywania na obszarze 183 miejscowości położonych przy granicy z Białorusią. Zakaz, z pewnymi wyjątkami, dotyczy także dziennikarzy i przedstawicieli organizacji humanitarnych, przypomina wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. My chcemy, żeby dziennikarze pracowali w ten sposób uporządkowany, skoordynowany ze Strażą Graniczną, tak żeby nie dezorganizować pracy i nie wykonywać roboty dla Łukaszenki. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w TVP Info, że na granicy polsko-białoruskiej powstaje centrum medialne, w którym pracować będą mogli dziennikarze. Bo wiem, że media się tego dopominają, także zapraszam pani redaktor, szanownych państwa z mediów oczywiście do centrum medialnego na granicy. Sejm wczoraj odrzucił poprawki Senatu pozwalające dziennikarzom i organizacjom pomocowym na swobodny dostęp do terenów przy granicy z Białorusią. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński przekonywał w Polskim Radiu Gdańsk, że decyzja nie mogła być inna. Gdybyśmy nie wprowadzili tych rozwiązań dotyczących ustawy o ochronie granicy, no to z dniem dzisiejszym na granicę mógłby każdy swobodnie wejść. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka państwo polskie musi mieć kontrolę nad strefą, która jest atakowana. Jesteśmy w stanie ataku hybrydowego i państwo polskie musi mieć kontrolę nad tą strefą, gdzie jesteśmy atakowani. Do 15 grudnia zostaną wyłonieni wykonawcy, którzy wybudują zaporę na granicy z Białorusią. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Relacjonował Radosław Masłowski, a więcej na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w serwisach informacyjnych także w naszej audycji. Popołudniowe zapraszamy do Trójki za 9 minut. 16. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na tlen.